پر منتظر ہوں تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا کہ کیا معلوم عمارت کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل ہی بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے ہی محروم ہو جاؤں۔ مریض محبت کا دم ہے لبوں پر، سیرانے اب آ جاؤ شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جب دیکھو منقلب ہو جاتا، یعنی بار بار بدلتا رہتا ہے۔ رات کو دل میں آتا ہے کہ کل سے خوب عبادتیں اور ریاضتیں کروں گا، مگر صبح کو یہی دل بدل کر گناہوں کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی دن پر خوف خدا سے کپ کپی تاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو کبھی گناہوں کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین اور اسباب نفاق کا علم بطور خاص حاصل تھا، انہیں علم نفاق کے متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، دل پر کبھی تو ایسی گھڑی آتی ہے کہ وہ ایمان سے بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سوئی کی نوک جتنی بھی نفاق کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کبھی اس پر ایسی گھڑی وارد ہوتی ہے کہ وہ منافقت سے پر ہو جاتا ہے اور اس میں سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی ایمان کے لیے باقی نہیں بچتی۔ میرا دل ہو پر حب جانا سے یا رب، بچا ہر گھڑی جرم و عصیاں سے یا رب، میں دنیا سے جس دم چلوں جان سے یا رب، نہ خالی ہو دل میرا ایمان سے یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعیت کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ نفاق کی دوسری قسم عملی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمان کے شایع نشان نہ ہو، منافقین کے کرتوت ہوں۔ جیسے حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھو موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور یہ کس قدر تشویش اور سخت تشویش کی بات ہے کہ اگر موت اس لمحے آئی جس لمحے دل ایمان سے خالی اور نفاق سے بھرپور ہوا، تو سوچئے تو صحیح ہمارا بنے گا کیا۔ افسوس ہمارا اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، دل کے اندر مخاطب کے بارے میں بغض کے بچھو بھرے ہوتے ہیں، مگر اس کے سامنے خوشامدانہ انداز میں اس کی تعریف کے پل باندھتے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ عملی منافقت ہے۔ جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی صورت میں ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، بعض اوقات ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، مگر جب گھر لوٹتا ہے تو دیندار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملنے جلنے والوں کی خامہ خواہ تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ شخص مذمت کا مستحق ہوتا ہے، اور اس خوشامد خور شخص کی زبان اور دل مختلف ہوتے ہیں. نہ دل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن خامہ خواہ اس کی تعریفیں کرتا، اس کی خوشامد کرتا. تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. خوشامد کے عادیوں کے لیے اس میں عبرت سچ یہی ہے کہ زیادہ بولنے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے. یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اخلاص کی نعمت سے نواز دے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، کاش ایمان کی سلامتی کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے. صد کروڑ کاش ہر وقت برے خاتمے کے خوف سے دل لرستا رہے، گھبراتا رہے، دن میں بار بار توبہ و استغفار کا سلسلہ رہے. اللہ غفار عز و جل کے دربار کرم بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رہے. سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا فرمان عبرت نشان ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزع کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے یعنی چھین لیے جانے کا شدید خطرہ ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، واقعی غور تو کیجئے کہ اگر کسی کے پاس 5-10 روپے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اوپر کی جیب میں رکھ دے گا، نیچے کی جیب میں رکھ دے گا، بے خطر چلا جائے گا. 100-200 ہیں تو تھوڑا سنبھال کے رکھے گا، 1,000-2,000-5,000 ہیں تو زیادہ سنبھال کے رکھے گا، اور 10,000-20,000 روپے ہیں تو رات کو اکیلا لے کر نکلنے سے بھی ڈرے گا کہ چھن جانے کا خوف ہے. موبائل فون چھن جاتے ہیں، پیسے چھن جاتے ہیں، جیبیں کٹ جاتی ہیں، پستول دکھا کر لوٹ لیا جاتا ہے. تو 10,000-20,000 ہیں تو گھر میں رکھے گا، اگر 1,00,000-2,00,000 ہیں تو گھر میں بھی نہیں رکھے گا کہ گھر میں بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اس کو بینک میں جمع کروا دے گا. اگر اس سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ ہے تو بینک میں بھی لوکر کے اندر رکھے گا. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوگی اس کی فکر زیادہ کی جاتی ہے، کم قیمت ہوتی ہے اس کی فکر کم کی جاتی ہے. تو جتنی زیادہ بیش قیمت شے ہے اس کی حفاظت پر اسی قدر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو خدا کی قسم، دنیا بھر کی ساری دولت ایک طرف، بادشاہت ایک طرف، حکومت ایک طرف، تاج و تخت ایک طرف، سونے کے پہاڑ ایک طرف، دنیا کا مشہور ہیرا ڈائمنڈ ایک طرف، ساری دولتیں اب تک جتنی بھی دنیا کی دولت پیدا ہوئی اور آئندہ ہوگی، یہ سب کے سب ایک طرف، مگر ایمان ایک طرف. ایمان اتنا قیمتی، بلکہ اس کی قیمت کیا، یہ تو انمول ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ دولت سے نہیں خریدا جاتا. تو دنیا کی ساری دولت جو ابھی ہوئی اور آئندہ ہوگی، اس سب دنیاوی دولت سے بڑھ کر، بلکہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے ایمان کے. تو میں نے مثال دینے کے لیے سمجھا ہے اتنی قیمتی دولت ہے ایمان، انمول ہے، اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے. اس جب دنیا کی دولت کو سنبھالنے کے لیے لاکر تک کا انتظام ہوتا ہے، پھر اس پر گارڈ رکھے جاتے ہیں سنبھالنے کے لیے، اور ملک کی حفاظت کے لیے پوری پوری فوجیں رکھی جاتی ہیں، اور غالباً ہر ملک میں حفاظتی امور پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، بجٹ سب سے زیادہ ڈیفینس پر غالباً ہوتا ہے، حالانکہ جنگ بھی نہیں ہوتی روز روز، پھر بھی اربوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں. تو ملک کی حفاظت، ملک قیمتی ہوتا ہے، ایمان ملک سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اس کی حفاظت کتنی زیادہ ہونی چاہیے یہ ہر باشعور سمجھ سکتا ہے. لیکن اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کوئی کہے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا فکر مند ہے، وہ کتنی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال جس کو دنیا میں سلب ایمان اور ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، اس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت نے نقل کیا کہ جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزع کے وقت یعنی دم نکلتے وقت، سکرات کے وقت جب روح جدا ہو رہی ہوگی جسم سے، اس وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے یعنی چھین لیے جانے کا شدید خطرہ ہے. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جہاں چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، جہاں چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، جہاں چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی. آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں جو اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 1428 سنہ ہجری کے سالانہ بین الاقوامی 3 روزہ اجتماع میں شریک ہو، جگہ بہ جگہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اچھی صحبتیں کمیاب ہو گئیں یعنی کم ہو گئیں، زبان کی عدم حفاظت کا دور دورہ ہو گیا، ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو منہ میں آیا سو بک دیا. افسوس، اللہ عز و جل کی خوشی اور ناخوشی کا احساس جاتا رہا. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے تعلق سے ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واقعرینہ ہے، بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی، اللہ تعالی اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے. بعض اوقات ایسا لفظ زبان سے نکل جاتا ہے جس کا بندے کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ اللہ کو ہمیشہ کے لیے راضی کر دیتا ہے، اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا لفظ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جا گرتا ہے. وہ اتنا بڑے فاصلے پر گرتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے. ایک لفظ، اس کی دنیا میں مثالیں بھی ہیں کہ بعض اوقات کسی سے ملتے وقت ہم کو ایسا لفظ بول دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر جس سے ہم ملے تھے وہ ہم سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ ہمارا پیغام قبول کر لیتا ہے. مثلا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کا احسن انداز میں کسی کو آپ نے کہا, محبت سے دعوت دی, انفرادی کوشش کی, اس دوران ایک لفظ نکل گیا جو اس کے دل پر چوٹ کر جاتا ہے اور وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے متاثر ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات ابے تبے والی گفتگو, اڑے اڑے والے کلمات ایسے منہ سے نکلتے کہ سامنے والا ہمیشہ کے لیے بدزن ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہمارے نفرت ہو جاتی ہے, ہم اس کی نظر سے گر جاتے ہیں. اگر آپ یہ غور کریں گے نا تو آپ کو شاید ایسی باتیں یاد آئیں گی کہ آپ فلاں مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم نے فلاں دن وہ جو بات کی تھی نا یہ مجھے بہت اچھی لگی, اور وہ ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتا ہے. یا بعض ایسے بھی آپ کو ہو سکتا ہے یاد آتے ہوں کہ یار اس کو جو میں نے گالی دی تھی اس نے دل پہ لے لیا, اب میں لاکھ اس کو مناتا ہوں لیکن اس کے دل سے بات نکلتی نہیں ہے, اس کو مجھ سے نفرت ہو گئی. یہ دنیا میں بھی اس کی نظیریں مل سکتی ہیں. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, الفاظ بولتے وقت اے کاش اپنی زبان کو قابو میں رکھے بندہ, اور ہرگز ہرگز کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث بن جائے. بہت اپنے آپ کو سنبھالے, واقعی بہت سنبھل کر بولنے کی ضرورت ہے کہ بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے, بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے. اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ, اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ, اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. آج کل حالات ناگفتگو ہیں, ہم میں سے اکثر کے دل پر دنیا کی محبت غالب ہے, ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا. ایمان بچانا بھی ضروری ہے مگر اس کے لیے کوشش کرنے کا کوئی خاص جذبہ نہ رہا. ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر ایک امر دشوار ہے. میرے آقا نامدار, مدینے کے تاجدار, نبیوں کے سردار, سرکار والا تبار, ہم غریبوں کے غم گسار, شفیع روز شمار, محبوب پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, اے میرے مولا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی, بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانے عبرت نشان ہے, خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ عز و جل کے علم ازلی کے تعلق سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا کہ ہے, آیا اچھا خاتمہ یا کہ برا خاتمہ, اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والی بری بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جس کی نحوست اسے کفر تک پہنچا دے. دنیا میں عرافت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھوں جو درے پا کے پیغمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ہائے گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، معصیت کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی، افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ٹھیک بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل قطعاً نہیں لرستا، ہائے ہائے گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے۔ گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہے کہ گناہ و معصیت سے گھبراہٹ و وحشت نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور پند و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اے عزیز، تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا، یا رب نیم جا کر دیا گناہوں نے مرض عصیان سے دے شفا، یا رب ہائے ہمارا یہ نازک بدن تو نہ گرمی سے سکتا ہے نہ ہی سردی، اگر معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو یہ عذاب نار کیسے برداشت کر سکے گا، جہنم کی ہول نہ کیا۔ حضرت سیدنا ہشام بن حسان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے، میں نے پوچھا اے بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا، تو اس نے جواب دیا جب فلاں شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے۔ نعوذ باللہ الرحیم من العذاب الالیم، یعنی ہم اللہ عز و جل جو کہ بڑا مہربان ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں دردناک عذاب سے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اے میرے پیارے پیارے پروردگار، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ہمیں اللہ تعالی سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہو جائے، جیسے ہم اپنے عزیز سے جس سے ہم محبت کرتے ہوں، اپنے ماں باپ سے یا اپنے پیر و مرشد سے ہم اس معاملے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے پیر صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے، بلکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہم سے روٹ نہ جائیں، ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں اللہ تعالی کے بارے میں ہر دم یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اسی کو سمجھے کہ یہ خوف خدا کہ اللہ کی ناراضگی سے بندہ ڈرتا رہے، اور یہ مومن کی صفت ہے۔ جی ہاں، ہر مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ پارہ چوتھا سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے کاش اس آیت مقدسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے. دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے. کاش کاش کاش برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے. اپنے پروردگار عز و جل کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے. نزعہ کی سختیوں موت کی تلخیوں اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں منکر و نکیر کے سوالوں قبر کے عذابوں محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں پل صراط کی دہشتوں بارگاہ الہی کی پیشیوں میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرشیشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں جہنم کی خوفناک کنگھاڑوں دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے. اور اے کاش سچ کروڑ کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ بن جائے. جیسا کہ پارہ نو سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 میں ارشاد رب العباد ہے ہُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. ترجمہ کنز الایمان ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اے کاش اپنے رب کا ڈر نصیب ہو جائے اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی ہوتا رہے کہ واقعی اگر رب کا ڈر دل میں داخل ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نماز کبھی نہ چھوٹے گی. رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی کبھی قضا نہ ہوگا. زبان سے جھوٹ جاری نہ ہوگا. غیبت چغلی وعدہ خلافی کا صدور نہ ہوگا. بدگمانی سے بچے رہیں گے. دوسروں کا مال ناحق نہ کھائیں گے. قتل و غارت گریاں دہشت گردیاں ختم ہو جائیں گی. سب کے سب مسلمان اپنے چہرے کو آقا کی سنت سے سجا لیں گے. تو یہ سب حقیقی معنوں میں جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا اللہ تعالی کی ناراضگی کا ڈر دل میں پیوست ہو جائے گا. یہ کہیں میری ایک نماز قضا ہو گئی رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. ہاں اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا بتا دوں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہے. ہزاروں سال ایک نماز قضا ہونے پر وہ جہنم میں رہنے کا حقدار ہے. اور خدا کی قسم جہنم میں ہزاروں سال رہنا تو کجا, ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی نہیں لے سکتا. عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا گیا تو دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب اس کی تپش اور بدبو سے ہلاک ہو جائے. یہ مضامین احادیث میں ہیں. اتنی خطرناک, حالانکہ جہنم اس وقت ہم سے بہت دور ہے, بہت ہی دور ہے, لیکن سوئی کی نوک کے برابر اس کا کھلنا جو ہے اس میں اتنی گرمی ہے, اتنی بدبو ہے. ایک ڈول اگر جہنم کے مشروب کا دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی ساری معیشت تباہ و برباد ہو جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کا عذاب کون برداشت کرے گا. ایک نماز ترک کرنے پر ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا استحقاق ہے کہ وہ بندہ حقدار ہے. تو جو بہت ساری نمازیں قضا کرے اس کا کیا ہوگا. تو اس لیے جھٹ پٹ اپنی نمازوں کا حساب لگائیے اور ان کی قضا عمری کیجئے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف دے دے. جب اس کا خوف حاصل ہو جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر تو کر خوف اپنا عطا یا الہی. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر جانتے ہیں, نہ کبھی جیتے جی جان سکیں گے. جنت کی بشارت کی عظیم سعادت سے بہرہ مند قطعی جنتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی غفلت پر واقعی حسرت ہوتی ہے. چنانچہ سات صحابہ کے رقت انگیز کلمات اور ان کے ارشادات دل کے کانوں سے سنیے اور عبرت سے سر دھنیے. نمبر ایک, امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا, اے پرندے, کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. ظاہر ہے کہ پرندے کو جہنم کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے, نزا کی سختیوں کا بھی کوئی خوف نہیں ہے, نہ اس کے ساتھ ایمان کا معاملہ ہے کہ صاحب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو کفر پر ہو جائے گا, ایسے مسائل اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ان مانو کر صدیق اکبر کی عاجزی تھی کہ کاش میں پرندہ ہوتا کہ یہ سارے جو خوف ہیں یہ مجھ سے جدا رہتے. نمبر دو, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. نمبر تین, امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد محشر میں دوبارہ نہ اٹھایا جائے. نمبر چار اور پانچ, حضرت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے, کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی, کاش میں نسیئن منسیجن یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. یہ نمبر چھ. نمبر سات, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, کاش میں راکھ ہوتا, میں مٹی ہوتا. ہاں, اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا, یعنی اگر میں قسمت سے خاک مدینہ بنا ہوتا, انسان نہ بنا ہوتا, اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا, غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ایمان کی سلامتی کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. انشاءاللہ عزوجل ایمان کی حفاظت و ایمان سلامت لے جانے کا جذبہ بڑھے گا, معلومات بھی حاصل ہوں گی, نیکیوں کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, گناہوں سے بچنے کی طرف ملے گی. اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا یہ بہت ہی مفید ترین ہے کہ مدنی قافلوں میں الحمدللہ سفر کرنے سے بہت سارے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہوں گے. صلوا علی الحبیب.